Radio 1. Het NOS-journaal. In het Israëlische parlement heeft de regering Netanyahu een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de oppositie uit protest tegen de geplande hervormingen van het rechtssysteem, waar tegen de laatste tijd veel is geprotesteerd. Scotch & Soda maakt een doorstart. Het kledingbedrijf vroeg vorige week faillissement aan. Het is overgenomen door een Amerikaanse investeerder. Op het spoortraject Den Bosch-Bokstel is nu ook een dassenburcht ontdekt bij Vught. Het treinverkeer op dit deel van het spoor ligt al bijna een week stil vanwege een dassenburcht enkele kilometers zuidelijker bij S. En op evenement Hart voor Auto's in Assen zijn gisteren zeker 25 auto's beschadigd. Eigenaren melden dat hun auto was bekrast, of dat buitenspiegels waren vernield en wielbouten losgedraaid. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hoog bezoek aan Duitsland vandaag. De top van de Duitse regering is in Nederland voor driejaarlijks overleg met het Nederlandse kabinet. Daar komt ook de hoge rente, althans de oplopende rente, aan de orde. En misschien wel het vervolg van een bankenunie. De minister van Financiën van dit land wil dat bespreken met die van Duitsland. Het bezoek komt na de onrust afgelopen vrijdag rond Deutsche Bank. De koers van het aandeel in die bank daalde ineens flink, wat leidde tot nervositeit in de financiële sector. Er lag een bankencrisis dan toch op de loer, nadat Credit Suisse vorige week ten nauwe nood nog werd gered van de ondergang? En was Deutsche Bank dan de volgende? En wat zouden dan de consequenties zijn voor andere Europese banken, waaronder de Nederlandse? Vanochtend reageren de beurzen wat rustiger en lijkt er vooralsnog sprake van enige stabilisatie. Alle reden om vanochtend door te praten met Harold Benink, die is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Tilburg University heet dat tegenwoordig in het goed Nederlands. Meneer Benink, goedemorgen. Goedemorgen. Is de kou uit de lucht? Nou, het is goed nieuws dat de beurskoers van Deutsche Bank vanochtend ongeveer gestabiliseerd is op het niveau van afgelopen vrijdag. Maar we moeten niet vergeten dat deze maand, dus de maand maart, dat de koers ongeveer met 20% gedaald is. Dus we zitten op een behoorlijke daling van Deutsche. En ik denk dat de marktbeleggers zijn heel erg op zoek naar signalen van zijn de zorgen die vorige week naar boven kwamen terecht of niet terecht. Ja. Dus het zou heel goed zijn dat als de topmanagement van Deutsche, maar ook de politici, denk aan de Duitse bondskanselier, ja, en de Duitse minister van Financiën, op bezoek in Nederland, ja. Op bezoek in Nederland, dat die daar toch een soort nog wat signalen geven, ja, van vertrouwen in die bank. Maar toch even voor de duidelijkheid. Dus de koers is niet verder naar beneden gegaan, maar is ook niet omhoog gegaan ten opzichte van afgelopen vrijdag. Dus dan heb je nog steeds een vrij laag aandeel. Ja, hij ging vanochtend iets omhoog, maar hij is nu dus weer gedaald en zit net boven het niveau van afgelopen vrijdag. Maar dat niveau is dus echt een dieptepunt. Hè? Dat is deze maand met 20% gedaald. Juist. En dat is dus niet goed gemaakt. Het is ook niet dat de koers fors omhoog gegaan is, waar als je wat je zou kunnen verwachten, stel alle zorgen zijn weg, ja, nou dan gaat die koers natuurlijk weer fors omhoog. Dat is niet gebeurd. Dus het vertrouwen is niet hersteld? Het vertrouwen is niet hersteld, maar het vertrouwen is ook niet onderuit gegaan. Dus we zitten eigenlijk in een soort vacuüm op zoek naar waar het naartoe zal gaan met Deutsche Bank. Juist, dus de financiële wereld is zoekende. De financiële wereld is zoekende. De financiële wereld is natuurlijk gewoon ook bezorgd. Want we hebben natuurlijk gezien bij een aantal Amerikaanse banken, waaronder Silicon Valley Bank, die failliet is gegaan, waar de aandeelhouders en obligatiehouders al hun geld hebben verloren. Ja. We hebben natuurlijk Credit Suisse gezien vorige week, waar uiteindelijk obligatiehouders alles verloren hebben en de aandeelhouders bijna alles. Ja. Hè, dat bank werd overgenomen door UBS. Ja. Dus als je aandeelhouder bent of verschaffer van vreemd vermogen in een bank, zit je natuurlijk wel op het vinkentouw, op je kievive. Ja. Want je hebt gezien dat bij een aantal banken in Amerika en Zwitserland dat daar grote verliezen zijn geleden. Juist. Dus hamvraag is: is een bankencrisis nu uit zicht, ja of nee? Nou, op dit moment lijkt die besmetting, dat domino-effect van vertrouwen wat wegvalt in de ene bank naar de andere, lijkt tot stilstand te komen. Dat zou ook goed nieuws zijn. Ja. Dus op dit moment hebben we nog geen bankencrisis. Hebben geen bankencrisis in het gebied van de eurozone. Maar het is dus moeilijk te voorspellen. Maar het is, ik denk, wat de autoriteiten proberen te doen, ook Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, te zeggen van we staan klaar. Kijk, de autoriteiten, daar bedoel ik mee de centrale banken en de toezichthouders op banken... Ja. staan natuurlijk heel erg op scherp. Om, mocht het zo zijn dat er problemen komen met banken... en dat mensen deposito's zouden terug gaan halen... Ja. dat dan een direct liquiditeitssteun van de centrale bank kan worden gegeven. Dus ja. de autoriteiten staan op scherp en dat is ook goed. Harald Benink, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar voordat we dat doen, gaan we terug naar Jan van der Putten... die hier 2-3 minuten geleden zat. Want jij hebt laatste nieuws, Jan. Laatste nieuws over Wim de Bie, televisiemaker. Wim de Bie is overleden. Naam onlosmakelijk verbonden met Kees van Kooten... met wie hij jarenlang een duo vormde op radio en tv. Ze maakten programma's als De Clichémannetjes, Het Simplistisch Verbond... Kooten en Bie, Cake op de Week. Ze speelden typetjes zoals de door de Bie gespeelde... Meneer Foppen, Kluizenaar, Walter de Rosjebruun, Zwerver... Dirk, nou verder Jet en Koosje Veenendaal, Jacobsen en Van S. Noem het allemaal maar op. Wim de Bie dus overleden. VPRO maakt dat bekend, de omroep. VPRO schrijft... Wim ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen. Alsnog is zijn dood bij de VPRO aangekomen als een enorme schok. Wim de Bie, hij was 83 jaar. Wim de Bie, natuurlijk van Kooten en de Bie. Of gewoon Koot en Bie. Bie dus, ook wel burgemeester van de Vaart van Juinen. Wij hebben dit weekeinde knoer te hard gewerkt. Walter de Rosjebruun. Ik ben volledig zelfsupporting, heb niets meer te maken met het ordelijk huis. Oud-leraar Duits Otto den Beste. Ik vind trouwens die hele lente een opzienjarige tijden. Dirk. Bemoei je er nou niet mee, lange lul. Tetje van Nes, vrije jongen. Laat ze jezelf maar beginnen met bezuinigen, hè? En nestblijver Frank van Putten. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En zoveel meer. Groot geworden in een tijd dat het grootste deel van Nederland nog naar dezelfde programma's keek. We zagen ze in Het Gat van Nederland en Hadi Massa. Maar de zon schijnt voor wie het voelen wil. In 1974 begonnen Van Kooten en de Bie het Simplistisch Verbond. Nederlanders, men scheidt onderontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en... ingewikkelde landen. En Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld. Het werd vaste prik op de zondagavond na het 8 uur journaal Cake op de Week. Er is deze week 11 meter van ons strandje afgeslagen. Nog één storm en we zitten in de natte voeten. Samen met Kees van Kooten verrijkte Wim de Bie de Nederlandse taal met nieuwe woorden. Doemdenkers, regelneven, positivo's, oudere jongeren. En wie had er ooit van scheurgras gehoord? Scheurgras! Hier. Hé? Scheurgras! In 1998 kwam er een einde aan de wekelijkse uitzendingen. Wim de Bie ging zijn eigen projecten doen, zoals een weblog maken onder de naam Bieslog. In herhalingen en natuurlijk ieders eigen herinneringen... zullen Wim de Bie en al zijn alter ego's nog jaren blijven voortleven. Overzicht van het leven, het werkzame leven van Wim de Bie, dus overleden, heeft de VPRO zojuist bekendgemaakt. Terug naar Harald Benink, die hier te gast is om te praten over een al dan niet dreigende bankencrisis. Na het ineenstorten van het aandeel en de koers van Deutsche Bank afgelopen vrijdag. U zei net al, de rust is enigszins teruggekeerd, maar sprake van herstel is er nog niet of nauwelijks. Heel klein beetje. Er was een hoorzitting in de Tweede Kamer vorige week. Daar zei Ilko Hoene, de financieel woordvoerder van de VVD, het is niet de vraag of er een bankencrisis komt, maar hoe groot die wordt. Heeft hij gelijk? Ja, en dan maar de vraag is natuurlijk van ook wanneer. Hè? Dus kijk wat we gewoon zien. En het Internationaal Monetair Fonds heeft daar ook nog weer afgelopen oktober voor gewaarschuwd in zijn Global Financial Stability Report. Ja. Wat er aan de hand is, dat we natuurlijk zitten in een wereld met... het financiële systeem is natuurlijk sowieso kwetsbaar en fragiel. Ja. En dat heeft ook iets te maken met dat mensen betaal- en spaarrekeningen aanhouden bij de banken. Ja. En die kunnen gewoon heel snel worden opgevraagd. En voordat je het weet heb je een liquiditeitscrisis met een bank. En als dat dan zo uit de hand loopt, zoals bij Credit Suisse... Ja. waar toen, ondanks het feit dat de centrale bank daar 50 miljard liquiditeitssteun had gegeven... vertrouwden de beleggers niet, gingen de aandelenkoersen onderuit. Ja. Dus bankwezen is op zichzelf al kwetsbaar. Maar wat nu die kwetsbaarheid eigenlijk nog veel groter maakt, is dat we nog steeds in een wereld zitten, eigenlijk naar Lehman Brothers, de crisis van 2008. Ja. Dat was een kredietcrisis. Dan zou je denken van dat de wereldwijde schuldratio's, de hoeveelheid krediet, naar beneden zou gaan. Ja. Maar tegendeel is gebeurd. Dus wereldwijd waren die schuldratio's in 2008, het jaar van Lehman, hè, als je gewoon de schulden optelt die overheden hebben, ja, gezinnen en bedrijven, ja, en je deelt dat door het wereldwijd nationaal inkomen, ja, was dat in 2008 ongeveer 260%. Ja. Nou, toen is dat tot aan corona gestegen tot 320%. En corona ging natuurlijk heel veel overheden lenen. Ja. Nu is het rond de 350%. Dus dat, en die schuldratio's, die zijn natuurlijk, die zijn een soort signaal, een indicator van kwetsbaarheid. Ja. Met name ook als de rente heel snel begint op te lopen. Dus wij zijn kwetsbaarder geworden voor een financiële crisis, voor een bankcrisis. Ja. En dat is al helemaal het geval naarmate de rente oploopt. Ja, want, en de rente loopt op. De rente is fors opgelopen. Die is zeker iets van 3% gestegen. Kijk, ja, ook maar naar de hypotheekrente. Kijk maar naar de financiering van overheden. Ja, ook dat, de staten Nederlanden moet, ja, meer betalen. Maar ook, hè, denk aan Italië, denk aan Frankrijk in de, ja, eurozone. Dat is natuurlijk het gereedschap van centrale banken om de inflatie te bestrijden. Maar tegelijkertijd, ja, ja, wordt dat ook voor het bankwezen, als zodanig als ze veel kapitaal hebben uitstaan, ook een probleem. Ja, want je ziet dus hoe hè, je ziet nu ook in de persconferentie van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, afgelopen donderdag. Ja. Dat hij natuurlijk ook wijst op, zeg maar, ja, we moeten enerzijds die inflatie verder naar beneden krijgen, want die is nog veel te hoog. Ja. Dat betekent, ja, dat je de rente gaat verhogen, maar dat heeft consequenties voor financiële stabiliteit potentieel. Ja. En, met andere woorden, als de rente, ja, nog fors wordt opgehoogd, levert dat verdere instabiliteit op in uw ogen? Of ja, niet? Dan is die kans op die instabiliteit heel groot. En dat zien we nu al. Hè? Want dat betekent ook dat de marktwaarde van beleggingen van banken naar beneden gaat. Bijvoorbeeld als je in staatsobligaties hebt belegd. Ja. Dus er zitten gewoon heel veel kwetsbaarheden in het financiële systeem, door die hoge schuldratio's, maar ook door het feit dat we eigenlijk de lessen van 2008 maar zeer ten dele hebben geleerd. Ja, daar kom ik zo meteen op te spreken. Maar even vaststellen dat, laten we zeggen, het geluid van de woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, Ilko Heijnen, het is niet de vraag of die komt, maar wanneer die komt en hoe groot die dan wordt. Precies. Dat deelt u. Dus dat komt, deel ik. Ja. Er komt op enig moment een nieuwe bankencrisis aan. Ja, maar dat hebben we historisch ook gezien. Hè. Als je kijkt op de afgelopen 50 jaar hebben we natuurlijk van een spaarbankencrisis in Amerika tot de Lehman-crisis tot een Scandinavische bankencrisis. Daar komt een nieuwe bankencrisis. Dat is een reële verwachting. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het dit jaar is. Het kan ook over 5 jaar zijn. Het kan ook over 7 jaar zijn. Ja, dat is allemaal toch betrekkelijk nabij in de toekomst. Het is niet zeker, over 30 jaar. Zeker. En dat heeft ook te maken dat die lessen van 2008 onvoldoende mate zijn geleerd. Ja. Waar het bij banken heel erg om gaat, en zeker net zoals bij elk bedrijf, maar zeker ook bij banken, is natuurlijk hoeveel vet op de botten je hebt, ja, om onverwachte verliezen te kunnen te dragen. Nou, en daar hebben ze in 2008 van gezegd, dat moet omhoog. Er moet meer, zeker, geld op de plank liggen, om het maar even heel simpel te zeggen. Dat, ja, is ook hoger geworden. Dat is van 2% naar 5% gegaan. Ja, dat zijn die kapitaalbuffers. Dat zijn dus de hoeveelheid eigen vermogen, ja, die een bank heeft om die verliezen te kunnen weerstaan. Is 5% genoeg? En dat is dus zeg maar minder grosso modo verdubbeld. Maar uit historisch onderzoek, wat ik bijvoorbeeld zelf ook heb gedaan met een Amerikaanse collega, al gepubliceerd in 2005, dus een paar jaar voor Lehman, blijkt dat banken vroeger veel hogere kapitaalratio's hadden. Hoeveel? Nou, begin jaren 30, dus net voor de grote bankencrisis en de grote depressie, hadden banken in Europa, maar ook in Amerika, nog gemiddeld 15% eigen vermogen. 15? Dus 15. Dat is drie, ja, keer zoveel als nu. Dat is drie keer zoveel als nu. En het is heel ook interessant, toen door die grote bankencrisis in de jaren 30, hè, de grote depressie, werden er allerlei garanties in het financiële systeem ingevoerd vanuit een gevoel van, dit mag nooit meer gebeuren, dat banken omvallen. En er waren ook goede redenen voor. Mm. Dus werd er de depositogarantie ingevoerd. Ja, dat is dat je in ieder geval na de financiële crisis van 2008, ja, tot 100.000 euro, ja, zeker bent, ja, van je geld. Maar dat is dus sinds de jaren 30 is dat dus ingevoerd. En ook eigenlijk een verwachting bij beleggers dat als een bank, een grote bank, in de problemen komt, ja, dan zal die met geld van de overheid, met de belastingbetaler, worden gered. Maar dan nu naar de situatie van vandaag de dag. Credit Suisse, samen met UBS, een hele grote bank geworden. Ja. Eigenlijk groter, beduidend groter dan het bruto nationaal product van, ja, Zwitserland. Ja. Deutsche Bank. Ook een enorm grote, ja, bank. Ja. Een derde van wat de, ja, Duitsers met elkaar, ja, verdienen in een jaar tijd. Ja. Zijn die banken dan überhaupt nog door de overheden te redden? Jawel, ze zijn wel te redden. Maar ze zijn eigenlijk ook een beetje too big to fail. Dus je kan dus als je kijkt, want eigenlijk hebben we naar 2008... Kijk, 2008 hebben we het opgelost door vooral kapitaalinjecties. Dus vanuit de overheid, vanuit de belastingbetaler. Hè, en striktere regels. Striktere regels, maar er werd Fortis ABN AMRO werd genationaliseerd. Ja, SNS werd genationaliseerd. ING kreeg een kapitaalinjectie vanuit de overheid van 10 miljard. Ja, en later moesten we wel nationale Nederlanden afstoten. En dat willen we nu anders gaan doen. Hè. Er zijn dus ook in het kader van de Europese BankenUnie is er een soort resolutiemechanisme. Dat wil zeggen, hoe gaan we om met banken die in de problemen zijn. Ja. En dan is eigenlijk de eerste route dat beleggers verliezen moeten dragen. Dus aandeelhouders, obligatiehouders. Dat hebben we ook bij Credit Suisse gezien, waar met name de obligatiehouders moesten bloeden. En dat hebben we heel duidelijk gezien. Maar eigenlijk ook de grote depositohouders. Dus niet de mensen tot 100.000 of zo, maar en mensen die daar miljoenen hebben staan. Ja. Dat die ook in verliezen zouden moeten delen. En dat is toch wel heel erg een hete aardappel. Ja. Omdat dat ook heel vaak bedrijven zijn die de betaalrekening hebben. Ja. En dat zeiden ze in Amerika met Silicon Valley ook. Ja, we hebben daar tientallen miljoenen dollars staan. Maar als wij dat kwijtraken, dan kunnen wij onze salaris niet meer betalen. Dus, ontstaat dus een heel groot. Dus ook een groot debat gaan ontstaan over in welke mate dus die zogeheten depositogarantie tot een bepaalde limiet, of dat in crisistijd wel politiek realistisch is. Waarschijnlijk zie je iedere keer dat het heel moeilijk is om die depositohouders te laten bloeden en te laten meedelen in de verliezen van de banken. Maar wat is daar dan de consequentie van? Nou, de consequentie daarvan is dat dan de noodzaak om te voorkomen dat die bank in de problemen komt nog veel groter is. Ja. En dus moeten die kapitaalbuffers dus verder omhoog. Ja, maar je zou toch zeggen dat een van de lessen was uit 2008. Ja. En een andere les was dat het hele bankwezen anders moest gaan functioneren. Ja. En wat minder op de korte termijn winsten moest gaan zitten. Ja. Of de bonusculturen moest gaan zitten. Dat was de hele discussie van 15 jaar geleden. Zeker. Is daar überhaupt iets van terechtgekomen? Nou, wat je dus ziet is dat er dus wel die kapitaalbuffers verdubbeld zijn. Maar ze komen van historisch niveau. Mm. En ik heb zelf ook in Nederland heel erg in deze discussie gezeten. Mm. Ik heb bijvoorbeeld met de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, hebben wij in 2013 een debat georganiseerd, ook met de bankiers, waar we over deze thema's, over buffers en risicomodellen, al deze onderwerpen hebben gesproken. Mm. Maar je ziet toch langzaam maar zeker dat niet alleen in Nederland, maar überhaupt dat de toch wel een beetje de onwil van de bankiers om hier verder in te gaan, mee te gaan met verhoging van de buffers, wel heel sterk is. En in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. En hoe komt dat? Kijk, het is inderdaad nog veel te korte termijn gedreven. Er is toch het gevoel bij aandeelhouders, je koopt een aandeel, je zorgt ervoor dat die bank meer risico gaat nemen. Hm. Nou, dan gaat in eerste instantie die beurskoers waarschijnlijk omhoog. Nou, en dan verkoop je hem. Op een bepaald moment, misschien het liefst nog voordat er een financiële crisis uitbreekt, dan heb je dus flink verdiend. En het topmanagement van de bank heeft vaak nog steeds bonussystemen, waarbij ook dat rendement op het eigen vermogen een heel belangrijk indicator is. Ja. Dus winstgevendheid, korte termijn succes is de drijfveer. Korte termijn, die incentives, die prikkels liggen nog te veel op de korte termijn. Dat klopt. Maar dat hadden we toch afgesproken dat we dat zouden loslaten? Ja, maar de werkelijkheid is weer barstig. Je ziet, ik vergelijk het tegenwoordig ook wel eens met het debat over de reductie van CO2 en stikstof. Dat wisten we al 30 jaar geleden het uit de hand ging lopen. Ja. En toch krijgen we dat politiek niet voor elkaar. Ja. Omdat we te maken hebben met belangenconflicten. Ja. En de politiek ook in Nederland, maar überhaupt, is op bepaald moment ook. Rondom 2014-15 heeft over de politiek eigenlijk zijn aandacht verloren dat dit een serieus probleem is. Maar goed, een van de lessen was dat we ook toe moesten naar een bankenunie. Zeker. Met checks en balances. Ook onder leiding van de Eurogroep en Jeroen Dijsselbloem toen die daar nog de voorzitter was. Nou lees ik overal berichten dat hele proces eigenlijk halverwege is gestrand, zegt Dijsselbloem zelf ook. En de huidige minister van Financiën, Sigrid Kaag, heeft onlangs in de Tweede Kamer gezegd: never waste a good crisis. Ik ga dat weer aanzwengelen in Europa. Waar is het schip gestrand? Nou ja, kijk, dus die bankenunie heeft drie pilaren. Ten eerste het Europees toezicht, dat de grote banken onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Ja. Dat is vrij goed gelukt. Ja. Want wat we bijvoorbeeld zagen dat ook in Spanje met Bankia, als je een Spaanse bank hebt die onder toezicht houden staat van Spaanse collega's, of Spaanse toezichthouder, dat die eigenlijk die bank te veel uit de wind houden. Ja, dan moet iemand inzitten vanuit een ander land met een fris gemoed naar zo'n bank kan kijken. Die zijn het internationale teams van toezichthouders vanuit de ECB. Ja. Dus bijvoorbeeld als er toezicht wordt gehouden op een grote Nederlandse bank vanuit de ECB, dan is de voorzitter van dat team in ieder geval geen Nederlander. Nee. En dat team is dus internationaal. Dus dat zogeheten Europese toezicht, dat Single Supervisory Mechanism, is goed gelukt. Ja, wat is niet goed gelukt? De tweede pilaar is waar we het net over hadden, dat resolutiemechanisme. Ja. Dus als een bank in de problemen komt, dan moeten in eerste instantie die beleggers in die banken daarvoor bloeden. Ja. En wat je nou toch wel ook wel ziet, ook in Amerika, is dat, en met Credit Suisse in met name, als het een grote systeembank betreft, dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren. Waarom? Omdat wat je ziet als Credit Suisse bijvoorbeeld onderuit gaat met aandelenkoers, zie je dat bij al die grote Europese banken, Deutsche Bank, ING, BNP Paribas, allemaal naar beneden. Ja. En als je dan al die systeembanken, die grote banken, tegelijkertijd door zo'n proces jaagt om zeg maar beleggers en grote depositohouders verliezen te laten dragen, dan krijg je nog veel grotere systeemcrisis binnen Europa. En daar is eigenlijk ook al voor gewaarschuwd. Ik ben zelf voorzitter van een groep van Europese hoogleraren. We hebben eigenlijk al in 2014, ten tijde van de start van het Europese bankentoezicht, gezegd, dat gaat nooit werken, die resolutie, dat mechanisme, bij de grote probleembanken. En het zit eigenlijk ook in de wetgeving, want het is een uitzondering. Je moet die verliezen aan beleggers opleggen. Maar als er een systeemrisico is, een systeemcrisis dreigt, kunnen de competente autoriteiten besluiten om het juist niet te doen. Ja. En dan zou het juist dus weer vanuit de belastingbetaler via nieuw eigen vermogen moeten plaatsvinden. Dus die tweede pilaar van die bankenunie is dus gewoon op papier lijkt die leuk. Maar in de praktijk zal die bij een kleine bank kan het. Ja. Maar bij grotere banken, systeembanken zal het niet gebeuren. Ja. En dan de derde pilaar is dat die Europese depositogarantie. Ja, dat we instaan voor elkaars schulden. En dat is dus ook met name ook door Duitsland tegengehouden. En ook door Nederland. En ook door Nederland. Maar we hadden Duitsland er helemaal geen zin in om garant te staan voor de schulden. Dat betekent Italië, risicodeling. Spanje. Want als daar dus bij die banken, bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië, nog heel veel slechte leningen staan, waarvan de verliezen nog niet zijn genomen. Ja. Waarom hebben ze dat niet altijd gedaan? Omdat daarvoor, dat gaat ten koste van je eigen vermogen. En dat is al laag. Ja. Dan zou het kunnen zijn dat wij daar direct voor gaan garant staan. Ja. En eventueel die verliezen gaan dragen. Ja. Maar die depositogarantie is wel van belang. Omdat bijvoorbeeld, stel je krijgt een vertrouwenscrisis in banken in Italië. Ja. Dan krijg je. Even zijstap. De Italiaanse overheid heeft een groot deel van zijn staatsschuld gefinancierd bij zijn eigen bankwezen. Nou, in ieder geval de 10%. Banken hebben. Ja, de bank 10%. De banken hebben daar van een balans. Ja. Staat zo'n 10% uit in de Italiaanse staatsschuld. Ja. Dat betekent als een vertrouwenscrisis in de Italiaanse staatsschuld zou gebeuren, dan gaan ook die Italiaanse banken onderuit. Ja. En dan krijg je inderdaad die link met dat Europese depositogarantie. Ja. Want dan denken natuurlijk depositohouders in Italië, zeker als je boven die denken al snel, moet ik dat geld niet naar een Duitse bank brengen of een Nederlandse bank? Ja. Nou, dat zouden ze. En dan krijg je een bankrun die bank dan verder onderuit haalt. Ja. Terwijl als je gewoon Europese depositogarantie hebt, dan zou dat minder gebeuren. Dus maar dat hebben we niet. Nee, dat hebben we niet. En dat staat wel in op papier. Dat maar is nooit uitgevoerd. Nee, nog niet. Maar daar zullen we op termijn wel naartoe moeten. Ja. Maar dan zul je dat bankwezen, dan zul je moeten zorgen dat dus voor zoverre nog slechte leningen staan in Zuid-Europese landen, zul je die verliezen moeten nemen. Dat is één. Ja. Ten tweede moet je ook zorgen. Kijken ze ook naar die portefeuilles met die staatsobligaties. Daar zul je ook iets mee moeten doen. En om dat goed op te lossen, zul je daar ook meer buffers in die banken moeten hebben. Ja. Zolang dat niet gebeurd is, is die bankenunie niet compleet. Juist. Dus de banken moeten als de sodemieter hun buffers aanvullen. Ja, en dat is eigenlijk een discussie. En kijk, vanuit tot welk percentage? Tot 15% weer? Nou, wij hebben dus vanuit de groep van Europese hoogleraren gepleit voor een geleidelijke verhoging. Tot? Tot minstens 10%. En dat hoeft ook niet direct vandaag of morgen, maar wel een geleidelijk tijdspad richting 10%. Ja. Dat is eigenlijk ook wel bij de Nederlandse banken aangekaart, maar de grootbanken, maar die hadden daar toen rond 2014 eigenlijk geen zin in. Nee. Nee. Nou ja, de vraag is of dat vandaag de dag nog steeds zo is. Ja. Gezien de hoge rentestand vermoedelijk wel. Want dan wordt het nog duurder om je kapitaal aan te trekken en je reserves op te bouwen, lijkt me. Maar tegelijkertijd zie ik de top van de Europese Centrale Bank roepen: jongens, geen paniek, de Europese banken zijn veilig. Ik hoorde het Mark Rutte afgelopen vrijdag in de nazit van de eurotop ook nog zeggen. Overigens dezelfde Rutte die in 2008 als eerste Kamerlid, toen nog oppositieleider, waarschuwde voor een bankencrisis. Hebben ze gelijk? Nou, ik vind het heel interessant als de minister-president, als Mark Rutte begint te praten over het Basel III-akkoord en over kapitaalsbuffers en liquiditeitsbuffers, wat natuurlijk heel bijzonder is als minister-president. Ja. En Olaf Scholz heeft het er ook over. Kijk, we moeten goed beseffen dat de autoriteiten, de centrale banken, moeten dit natuurlijk zeggen. Ja, want als ze het niet zeggen, dan is lijden in last. Ja, dan is het, als ze zeggen, het is toch wel fragiel. Ja, dat is natuurlijk, dan kun je heel snel een vertrouwenscrisis. Maar de vraag is, hebben ze gelijk? Nou ja, ik gaf al een begin aan. Het is fragiel, het is kwetsbaar. Dus kwetsbaar wil niet zeggen dat er een financiële crisis uitbreekt, maar iedereen staat wel heel erg op scherp. Ja. En vandaar ook dat we zo kijken naar die ontwikkeling wat Deutsche Bank vandaag gaat doen. Dus je daarover gesproken. Ja. Kijk, nu is er sprake van enige stabiliteit. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Nou, dat wil zeggen dat in ieder geval in de ogen van beleggers dus het balletje op dit moment niet de verkeerde kant op rolt. Dat men denkt van, hey, we hebben nu nieuwe informatie of nieuwe geruchten of inzicht of over problemen bij Deutsche Bank. Ja. Waardoor die aandelenkoers stabiliseert. Ja. Maar hij gaat ook niet omhoog. Nee. En het kan best zijn dat het morgen wel omhoog gaat of dat het morgen naar beneden gaat. Ja. Dat weten we niet. Wat zou Sigrid Kaag vandaag moeten bespreken met haar Duitse collega? Nou ja, ik denk dat je dan een plan de campagne zou moeten maken. Kijk, het is belangrijk dat die bankenunie wordt gefinaliseerd. Mm. Daar hoort dat Europese depositogarantiestelsel bij. Dat heeft zij ook volgens mij in de Tweede Kamer ook een aantal keer gezegd. Mm. Maar dan moet je wel gaan nadenken hoe je dan zeg maar die eventuele risico's uit dat bankwezen in voldoende mate eruit zuivert. Ja. Waar we het net over hadden, ook met die staatsobligaties. En dat zal ook moeten gaan, op een of andere manier, samengaan met de versterking van die kapitaalbuffers van de banken. Ja. Dus het is een soort package deal die je dan eigenlijk moet zien te bereiken. Dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, Sigrid Kaag, bereid je samen met Duitsland voor op een bankencrisis? Ja, die kan gaan gebeuren, maar niet noodzakelijkerwijs morgen al of volgend jaar. Zorg dan dat banken meer geld op de plank hebben liggen, om het even simpel te zeggen. Ja. En bouw die bankenunie verder uit, zodat we daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor elkaars schulden. Want wat er nu gebeurt, die enorme kwetsbaarheid van wat je ook ziet in die bankaandelen, die 15-20% zijn onderuit zijn gegaan. Niet alleen bij Deutsche Bank, maar ook bij de grote banken in Frankrijk, in Nederland, in Spanje. Ja. Dat is eigenlijk een wake-up call. Het geeft gewoon aan hoe fragiel het systeem is. Het wil niet zeggen dat er een crisis komt, maar het is echt een wake-up call om nu het nog kan, nu we geen echte crisis op dit moment hebben, om in actie te komen. En we zijn eigenlijk, de politiek heeft zich op een bepaald moment in slaap laten sussen. Ja. Ook de banken zijn, we zijn gewoon, alles is gewoon netjes op orde. Dus we politiek, ontwaak en voorkom een nieuwe bankencrisis. Precies. Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat de Nieuwsbv verder. Ik denk met Natasha Gibbs. Wij spreken elkaar morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Nu teruggegeven goal. EK-kwalificatievoetbal. En dat is dan precies waar je bang voor bent. Vanavond vanaf 8:45 de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar. Daar is de vrije trap en dat gaat niet goed. Vanavond vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Oh, wat is dit voor wedstrijd aan het worden? Op NPO Radio 1. Nederland-Gibraltar. Wie luistert, weet meer. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de mega-hits van Joep Beving? Morgenavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek in de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Twaalf uur. NPO Radio 1.